Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Nahmeduhu bi cemii mahamidih. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'de. Fa'lemu eyyuhel ihva. Fe inne eftalel kitabı kitabullah ve eftalel hediye hedyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umur muhtesatihâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil muttasile ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal men saddakallaha neca ve men arafehu ittaka ve men ehabbehu istehya ve men radiye bi kısmetihi istagna ve men hazerehu emine ve men etaahu haze ve men tevekkele aleyhi iktefa ve men kanet himmetuhu inde nevmihi ve yakazatihi la ilahe illallah kânetid dünya tehüssühü alel ahireti ve tuhazzirhul fâkıra. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Geçen hafta bırakmış olduğumuz yerden Sad bölümünden Ramuzul Ahadis isimli hadis kitabının Sad harfiyle başlayan hadisleri ihtiva eden kısmından okumaya devam edeceğiz. Bu hadisi şeriflerin okunmasına ve izahına başlamazdan önce evvelen ve hasreten şefaatçimiz, rehberimiz, peygamberimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhu pakine hediye olsun diye, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına hediye olmak üzere, bilhassa ümmet-i Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan Sadat ve Meşayih-i Turku Aliye'mizin ruhlarına hediye olsun diye. Bu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin, gazilerin, şehitlerin ruhlarına, ashab-ı hayratu hasenatın ruhlarına, beldemizin medarı iftiharı, burada metfun bulunan sahabe-i kiramın, tabiinin, evliyaullahın ruhlarına hediye olsun diye. Uzaktan yakından gelmiş olan siz kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhları şad olsun diye ve biz yaşayan Müslümanların Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olması dileğiyle buyurun bir Fatiha okuyalım. Bütün bu üzerimizde hakları olan mübareklere hediye edelim. Ondan sonra başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Alemin. Bu hadis-i şerif Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin eserinde El-Hakim İbni Ümeyr'den rivayeten bize gelmiş bir hadis-i şeriftir ama Peygamber Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde buyurmuş ki ben başka peygamberlerden onlarda olmayan 5 husus ile mümtaz kılındım. Bana 5 özellik verildi. Sayıyor o 5 tanesini. Bir tanesi de utitü cevami'ul kelim, bana az söz ile çok derin manalar ifade etmek hassası Allah ikram etti. Yani sözleri Resulullah'ın hakikaten böyle birer cümlecik, küçücük bir iki kelimeden ibaret ama her birisi üzerinde kitap yazılacak kadar geniş manaları ihtiva eden sözlerdir. Bu hadisi şerifinde de bir hadis okuduk şimdi ama çok derin manalar var. Başlayalım dilimizin döndüğünce okuma, efendim izah etme. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz men saddakallaha neca. Böyle kısa kısa cümlelerden meydana gelmiş hadis-i şerif. Kim Allahu Teala Hazretlerini tasdik ederse necat bulur, kurtulur, necata erer. Şimdi bu tasdik Allahu Teala Hazretlerini nasıl olacak? Yani Allahu Teala Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'ine inanacak, emirlerini hak bilecek, efendim doğru dediği şey güzeldir, doğrudur. Eğri dediği şey zararlıdır, çirkindir, yanlıştır. Yasakladığı şeyler bizim aleyhimize olan kötü şeyler olduğundan yasaklanmıştır. Emrettiği şeyler bizim menfaatimize, dünya ahiret saadetimize vesile olduğu için emredilmiştir. Mevlamızın emri de güzeldir, yasağı da güzeldir. Her hükmüne canımız fedadır. Öyle bir bağlılık ile bağlanacak, Allah'ın varlığını, birliğini tasdik edecek, ahkamına sadakat gösterecek, efendim sevgi gösterecek, bağlılık gösterecek. Böyle yapan necat bulur. Kurtuluşun şeyi, efendim yolu budur. Böyle yapan kurtulur. O halde ne yapacağız biz de? Allah-u Teala Hazretlerinin varlığını, birliğini tasdik edeceğiz. Ahkamını tasdik edeceğiz. Emirlerine, yasaklarına ittiba edeceğiz. Neylerse güzel eyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hoştur bana senden gelen ya Gonca Gül yahut Diken dediği gibi şairlerin. Öyle bir bağlılık olacak içimizde Allah-u Teala Hazretlerine. Bu böyle kurtulur. Ve ben kurtuluşa sebep olurum. İkinci cümleciyi ve men arafehu, her kim ki onu bilirse itteka, takva sahibi olur, sakınır, çekinir. Şimdi falanca adam içki içiyor, kumar oynuyor, edepsiz. Neden? Cahil. Allah'ın cezasını bilmiyor. Kudretinden haberdar değil. Bu dünyanın faniliğinden haberdar değil. Efendim yapıyor bu işleri, cahilliğinden yapıyor. Büyüklerimiz demişler ki el cahilü cesurun. Cahil oldun mu insan cesur olur. Küçük çocuk sobanın tehlike olduğunu bilmiyor ki, üstüne üstüne gidiyor sobanın. Gidiyor, yapışıyor. Yapışıp eli yandığı zaman feryadı basıyor. Bir daha sobanın yanından şöyle bir daire çizip öyle geçiyor. Yani düz geçmiyor. Sobanın yanından bildi çünkü. Zararını bildi. Şimdi bu insanların çoğu Allah-u Teala Hazretlerini bilmiyorlar. Ve ma kaderullaha hakka kadrihi. Yani nasıl bilinmesi gerekliyse Allah-u Teala Hazretlerini insanların çoğu hakkıyla bilmiyor. İyi kullarına hazırladığı cennetteki nimetleri bilemiyor. Bilse içinde bir hasretlik çöker, bir aşk çöker, bir muhabbet çöker. Ya ben bunu kaçırırsam halim nice olur diye aklı başından gidecek gibi olur. Gecesi gündüzü onu elde etmek için çalışmakla gider. Allah'ın cehennem gibi bir azap hazırladığını, orada azapların envaı türlüsünü topladığını bilse bir insan ödü patlar, uykusu durağa gider, kararı kalmaz, ne yapacağını bilemez hale gelir, gündüzü kapkara olur. Güneş var dışarı, gündüzü bile kapkara olur. Ne yapacağını bilemez, iştahası kesilir, yemek yiyecek hali kalmaz Allah'ın azabından, korkusundan. İnsanlar ne cenneti biliyor, ne cehennemi biliyor. Sonra Allah'ın nimetlerini, lütuflarını vesairesini bilse, artık bana bu kadar iyilik etmiş, bu kadar nimete beni daldırmış, batırmış, gark etmiş, rahmetine bandırmış, ben de çekineyim ondan biraz, yani asi olmayayım. Yani bir kahvenin 40 yıl hatırı olurmuş da insanlar arasında, bir iyilik yapana insan vefa gösterirmiş de, o bana filanca zaman iyilik etmişti, ben de ona iyilik edeyim. O benim sıkıntılı zamanımda imdadıma yetişmişti, ben de ona yetişeyim der de, bunca nimetleri kendisine veren Allah'a insan bir böyle onun hani 40 yıl bir kahve fincanının hatırı oluyor da bunca nimetlerin hatırı mı oluyor? Allah'a şey yapmaz mı insan? Yapmaz. Bilmiyor Allah. Sonra efendim yani böyle bu işleri böyle düşündüğü zaman insan sıralayıp gider. Sonu gelmez bu şeylerin. Kim Allah-u Teala Hazretlerini iyi bilirse o sakınır, çekinir. Nereden sakınır? Azabından sakınır, azabına düşmeyeyim diye. Efendim cennetini elden kaçmaktan sakınır, aman bu nimetleri elden kaçırmayayım diye. Titiz bir Müslüman olur, takva ehli bir Müslüman olur. Attığı adıma dikkat eder, yaptığı işe dikkat eder. Neden? Yo, ben onu öyle yapmam. Neden yapmazsın? Mevlam darılır. Onun rızasını kaybetmek istemem, küstürmek istemem diye öyle şey yapar. Resulullah bana darılır. Bazen öyle oluyor. Allah'ın iyi kulları hatalı bir iş yapınca Resulullah Efendimiz böyle rüyada görünüyor. Mesela kaşını çatmış. Niye öyle yaptı diye. Birisi bir eski yani bu yaşayanlardan birisi, eskilerin hikayeleri çok da, yaşayanlardan birisi bana bizzat kendisi anlattı. Bir müftü hakkında konuşmuşlar. Oturmuşlar dairede. Birisi şikayet etmiş de, yani müftü efendi şöyledir böyledir diye konuşmuşlar. O müftü de mübarek bir insanmış meğerse. İşte vah vah demişler. Ya böyle din adamı böyle yapmasa daha iyi değil mi demişler. O kötü söz aleyhinde konuşanın sebebine onlar da birkaç söz katmışlar. Gıybet olmuş yani. Kötülemişler adamcağızı ama adam aslında kötü değilmiş. Gece diyor, namazı kıldım diyor. Adamcağız kendisi anlatıyor bana hadiseyi. Namazlarımı kıldım, tesbihlerimi çektim diyor. Abdestli yattım, uyudum. Rüyamda Hacı Bayramı Veli Hazretlerini gördüm. Tam diyor böyle güneş yanığı yüzü, şöyle sakalları gür, şöyle tıknazca bir vücudu var. Şeyde anlatıldığı gibi, tarih kitaplarında anlatıldığı gibi, abdest alacak gibi şöyle diyor, kollarını sıvamış diyor. Ayağı takmayalı, abdest alacak gibi. Ama sevindim diyor, Hacı Bayramı Veli Hazretlerini gördüm filan diye şöyle yanına varmak istedim. Şöyle kaşlarını çatmış, ona bir bakmış. O sizin delikodusunu yaptığınız müftü Veliyullah'tandır diye bir bağırmış rüyada. Kulağım patlayacaktı diyor. Bir uyandım diyor uykudan diyor. Hala kulağım çınlıyor. Yani rüyada gördü, hala kulağı çınlıyor. Ya da gün gitmiş aman demiş, ben o müftü hakkındaki söylenen sözlerden döndüm. Tevbe demiş, anlatmış rüyasını arkadaşlarına falan. Sonradan da iyi bir insan olduğu anlaşılmış. Peki Hacı Bayram niye o müftüyü müdafaa etmiş? Onu diyor sonradan anladım diyor. O müftü efendi meğer Bayramiye tarikatındanmış. Bayramiye tarikatındanmış. Şeyh efendi müridini kolluyor yani. Aleyhinde konuşturtmuyor. Pir efendi. Tarikatın piri efendim ta kaç asır sonra gelmiş şeyini müridini kolluyor. Belki adam da iyi adam. Rüyayı gören adam da iyi adam. İyilere ihtar olur. İyiler bir hatalı bir şey yapınca onu Allah hatasını gösterir. Onun için Allah'ın evliyası, sevgili kulları, onu iyi bilen kullar senin benim yaptığım çok şeyleri yapmazlar korkusundan. Neden yapmaz? Takvası var. Çekinir. Bir şey yaparsam derecem düşer diye. Bir hoş tatlı amca vardı. Sağ sağ Allah selamet versin. Öldüyse rahmet eylesin. Diyor şöyle yorganı çekiverdim mi üstüme diyor. O karanlık yani geceliğin yattığı zaman. O karanlıkta diyor gözümün önünde ne şekiller, ne güzellikler, neler geçer neler diyor. Çok hoş şeyler görürüm diyor. Tatlı bir insan anlatıyor böyle bana da. Bir keresinde diyor bahçeye çıktım diyor horoz diyor. Böyle gık gık gık gık gık gık yapıyor dolaşıyor ortalıkta diyor. Hoşuma gitti diyor ben de takıldım diyor. Ben de ona gık gık gık gık yaptım diyor. Aa o eski güzel hallerim kayboldu diyor. Şeyde hani gözümle gördüğüm tatlı yaşadığım haller gitti diyor. Anladım ki diyor yani bir horozla bile alay etmek iyi gelmedi diyor. Bir daha diyor bir sineğe diyor şey yapmaktan korkuyorum şimdi diyor. Yani bir horozla bile şaka yani aslında gık gık demiş yani vurmamış kırmamış kanadını kuyruğunu kopartmamış yolmamış ama yani o bile iyi gelmiyor diyor. Ha. İşte bu bir numunedir. Bunları neden anlatıyoruz bu hadislerin arasında? Yani Allah'ı bilen kullar çok titiz olur. Çok edebe riayet ederler. Bir edepsizlik yaptığı zaman çok mahrumiyetler olacağını bilir, kaçıracağını bilir, sıkıntılara düşeceğini bilir. Senden benden daha titiz durur. Sözüne sohbetine dikkat eder. Attığı adıma, yaptığı işe dikkat eder. Ve men arafahu ittaka. Kim onu bilirse takva sahibi olur. Sonra ve men ehabbehu kim Allah'ı severse istehya. Utanır. Allah-u Teala Hazretlerinden utanır o şeyleri yapma. O kabahatleri işlemeye, o edepsizlikleri yapmaya utanır. Seviyor çünkü. Ben sevdiğime öyle yapmam der. O sevdiğim Rabbime, Allah'ıma öyle şey yapmam. Böyle kulluk olmaz. Bu işi yapmam. Kesin isterseniz kafamı, isterseniz beni yakın, küllerimi rüzgarda savurun, gene yapmam der. Yani bu sevgiden doğan bir şey. Şairin birisi diyor ki, Ta'sil ilahe ve ente tuzhiru hubbehu. hem Allah'ı seviyorum diye dilinle söylüyorsun, hem de isyanlara, günahlara dalıyorsun. Allah'a asi geliyorsun. Hazale amri fil kıyası bediyehu. Ap aşikar, akıl mantık var, akla mantığa ters bir iş yapıyorsun. Aşikar bir kabahat yapıyorsun. Mantığa sığmaz bir iş yapıyorsun. Hem seviyorum diyorsun, hem de günah işliyorsun. Olmaz böyle şey. Lev kâne hubbuke sadıkan le etâtehu innel muhibbe limen yuhibbu muti'u. Eğer senin sevgin hak olsaydı, gerçek bir sevgiyle sevseydin, ona itaat ederdin. Çünkü seven sevene uyar. Bir dediğini iki etmez, hatırını kırmaz. Şuraya gidelim gider, şunu yapalım yapar, şunu ver baş üstüne. Öl dediği yerde ölür, kal dediği yerde kalır. Sevgi öyledir. Sevgi söz dinlemeyi, uyuşmayı, ihtilaf etmemeyi gerektirir. Allah'ı seven de utanır, utanır da günahlara dalmaz. Burada iki şey var tabi. Bir takva var, bir de haya var. Peş peşe geldi iki cümlede. İnsanın tabi azapları, şeyleri düşündüğü zaman, kötülükleri düşündüğü zaman korkması, ürpermesi lazım. Kime asi geliyorsun sen? Mahalle bakkalına mı, bekçisine mi? Filence efendim lalet dayın bir ferde mi? Kainatın sahibine asi geliyorsun. Olur mu böyle şey? Hadi bakalım reisi cumhurun aleyhinde konuş, kalk göreyim. Hocam sen deli divane mi oldun? Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor adam. Konuşursam alır götürürler. Reis-i Cumhur'un adresine konuşmuyorsun. Kainatın sahibi Allah-u Teala Hazretleri. Kime sen ne yaptığının farkında mısın? Ne söylediğinin farkında mısın? Ve men radiye bi kısmetihi istagna. Kim Allah'ın kendisine nasip ettiği rızka, kısmetine razı olursa istagna, zengin olur, müstağni olur. Oh, dünyalar olur. Rabbim bana bir kuru ekmek verdi, biraz da tuz var, oh ne tatlı, banıyorum, çatır çutur, biraz da kurumuş ekmek ama çok tatlı. Baklavada börek de olmuyor o tat. Çatır çutur, çatır çutur, elhamdülillah, çok şükür ya Rabbi. Şu pınardaki suda ne kadar güzel. Tamam işte doydum, çok şükür ya Rabbi. Şimdi benim karnım doydu, sana ibadet edeyim, Allah'u ekber. Allah bunu vermiş, ne yapalım? Çalışıyorum ben ama bugün kısmetim bu kadarmış. Yarın daha çok verir. Öteki kullarına da veren o değil mi? Dilerse bana da verir. Verirse de hoş. Bu halime de razıyım. Bugün bana bu gelmiş. Bu verdiğine, Allah'ın taksim ettiği rızka, kısmetine razı olduğumuz zengin olur insan. Gönül zenginliği derler. Başkasının malında gözü olmaz. Başkasının karısının, kızının şeyinde, üzerinde gözü olmaz. Efendim başkasının efendim haline, şeyine efendim haset etmez. Gönül zenginliği gelir. Rabbim verdi bana, çok şükür. Yeter, ne yapalım? Soruyorum. Ne iş yapıyorsun? İşte falanca yerde şöyle bir basit iş yapıyorum. Ne kadar kazanıyorsun? Yetiyor mu? Elhamdülillah, çok şükür. Yetiyor. Geçen günde bir yerde, çarşıda, pazarda dolaşıyorduk. Dağ gibi bir han gösterdiler. Yani tepesini görmek için başını kaldırdığı zaman takken düşecek yere. Yüksek, efendim bin bir odalı, masal şeyi gibi bir şey. Hocam dedi, bu hanın sahibi dedi hapiste dedi arkadaş. Niye? Ya bunun her bir odasından ayda 30 bin lira kira gelse bu adamcağız parayı koyacak yer bulamaz. Nereye koyacak o kadar parayı? Depo bulamaz. Yani o kadar çok parası şey var. Bilmem sigara kaçakçılığı yapmış, yakalanmış, hapse tıkılmış. Fakir adam, fakir. Gönlü fakir. O kadar hanı hamamı var. Ama gönlü fakir, sigara kaçakçılığından medet umuyor. Ya anlının şerefiyle, şeyle, şu gelenlerle yaşasaydın ya, olmaz mı? Ya benim öyle bir dükkanım olsa, ayda 30 bin lira gelirim olsa, tamam yeter. Öpüp başıma koyarım. İki tane oldu mu, ooo Ali İlali olur. Üç tane oldu mu, tamam dur artık diyesi gelir insanın. Bin bir tane odalı hanı var, adam sigara kaçakçılığı yapıyor. Gönlü fakir, gönlü fakir. İçi fakir. Allah'ın verdiğine rızası yok. Ne kadar alır senin miden? İşte şu kadar. Bir avuç. Ya bu bir avucu koca efendim şeylerle dolduramadın da bir de kaçakçılık yaparak bir şey yaptın. Yani ismini zikretmediğimiz için inşallah gıybet olmuyor ama bu insanoğlu böyle işte. Fakirdir. Fakirün külli zî hırsın ganiyün külli men yakna. Her hırs sahibi insan fakirdir. Efendim her kanaat sahibi insan zengindir. Zengin. Kanaat sahibi. Çok şükür Allah bana bir kulübecik verdi. Gecekondum var filanca mahallede. Elhamdülillah. Bahçesinde kazıyorum biraz. Çamurlu yolu ama soğan da oluyor, maydanoz da oluyor. Çok güzel. Elhamdülillah. Ötekisi saray burnunda bilmem sarayı var, filanca yerde yalısı var. Efendim huzuru yok. Veya yiyemiyor. Veya hapiste. Veya hasta. İbretli işler yani. O halde insan nasıl olacak? Allah'ın verdiğine efendim Rabbim bunu nasip etmişsin helalinden bugün. Harama mı sapayım? Sapmam ya Rabbi. Çok şükür. Ötekisine haset mi edeyim? Etmem ya Rabbi. Ona da sen verdin. O kardeşimin belki benden daha iyi hali vardır da ondan vermişsindir. Daha çok ver ya Rabbi. Kimsenin malında gözüm yok. İşte bak İslam böyle olur. Daha çok versin Allah. Birini bin etsin. Çok hayırlara sahip vesile olsun. O paraları kazansın. Yesin içsin. İzzeti ikram içinde yaşasın. Hayratı hasenatla yapsın. Gözüm yok. Bana da Mevlam'ın verdiği yetiyor. Çok şükür bu halime, bugünüme. Allah bu günlerimi aratmasın. Böyle diyor iyi Müslümanlık terbiyesi almış olanlar. Ama İslam terbiyesi almamış olanlar, niye o şu kadar alıyor da ben bu kadar alıyorum? Niye onun köşkü var da benim yok? Niye onun arabası var da bunun yok? Vur arabasına. Çek bıçağı. Sapla arabasının tekerine. Dört tekerini birden şişledim. Oh şimdi içim rahat. Peki ne oldu? Ne kazandın? Eline ne geçti? Bizim arkadaşlardan birisi efendim aman diyor burada diyor arabayı park etmeyelim diyor. Neden? İşte burada diyor böyle servet düşmanları var diyor. Geçenlerde buraya bir arkadaş Mercedes'iyle gelmiş. Dört tekerini birden bıçakla kesmişler diyor. Ne kazandın? Ne kazandın o dört tekerliği patlattığında? Hırs. Niye onun arabası var niye benim diyor. İşte o terbiye yani İslam terbiyesi olmayınca tabii insanlar birbirine düşer o zaman. İslam terbiyesi olsa zaten o zengin de fakir kardeşini kollar. Bu tek taraflı olmaz yani. Bir taraflı değil. İslam bir sistemdir. Ne demek sistem? Birbiriyle uyuşan, birbiriyle irtibatlı, tıkır tıkır çalışan bir nizamdır yani. Bunun içinden bazı parçalarını alsan çalışmaz. Arabanın içinden aç motor kaportasını, açtım. Çıkart karbüratörünü. Hadi bakalım öbür tarafı çalışsın. Hocam çalışmaz. Küçücük bir parça. Küçücük de olsa çalışmaz. Bir parçasını aldın mı çalışmaz. Arasından bir şeyi çekip çıkardın mı, bir boruyu kapatıverdin mi, bilmem bir vidasıyla oynadın mı çalışmaz. Sistem çünkü. Ama hepsi birden güzelce çalışıyor. Efendim araba alıyor insanı yel gibi nerelerden nerelere götürüyor sistem. İslam'ın sistemi de zengine emir verir. Sen bu parayı helalinden kazan. Bir. Kazandığından zekatını ver der. Fakiri gözet der. İki. İsrafa düşme der. Üç. Efendim gösteriş yapma der. Dört. Oradan onu terbiye eder. Buradan fakire der ki Allah'ın taksimine razı ol. Gidip de efendim falancanın fabrikasını tahrip edip de ustabaşını bıçaklayıp da efendim bilmem anarşi çıkartma der. İşçiye de şey yapar. Patrona der ki çalıştırdığın işçinin akşam teri kurumadan ücretini ver. İşçiye der ki sen bunu ücretle yapıyorsun, paranı helal ettir. Sonra hayrını göremezsin der. Böyle her tarafı şey yapar. Talebeye hocana hürmet et der. Hocaya talebene şefkat et der. Sistem çünkü. Çünkü orası onun öyle olacak, burası böyle olacak. Onlar o zaman bir araya gelecek. Alıyorsun bir otomobil parçasını bakıyorsun. Bazı yeri çıkıntı, bazı yeri girinti, bazı yeri oyuk, bazı yeri delik. Neden? Hocam senin işin ayrı, sen oraya karışma. Onların her birinin bir sebebi var. Çıkıntısı da lazım, deliği de lazım. O deliğinden vida geçecek, şuraya bağlanacak. Bu çıkıntısı şu işe yarayacak, şu işi, şurası şu işe yarayacak. İslam böyledir işte. Onun için her tarafıyla birden düşünecek. Dinde fakih olmak ne demek? Ya Rabbi sen bize dinde fıkıh rızık merzuk eyle bizi, fıkıhla merzuk eyle. Yani bizi dinde fakih eyle. Ne demek? Yani her işin aslını, faslını, kenarını, köşesini, çizgisini, hududunu iyi bilmek. Yani şimdi bu tarafa fazla yüklensek, çizgiyi geçtin hocam, yanlış oldu. Fakir hiç boynunu büksün, hiç şey yapmasın, şöyle yaşasın. O tarafa çok fazla yüklendin mi, çizgi bozulur, şekil bozulur, sistem çalışmaz. Hem öyle diyeceksin, hem böyle diyeceksin. Yani her taraf vazifesini bilecek. Kocanın vazifesi var, karının vazifesi var. Herkes vazifesini bilecek. Evet, işte kısmetine razı olmak da bu. Kısmetine razı olmaktan efendim daha fazla kazanmak için çalışmak yok manasını çıkartmayacağız. Onun için söylüyoruz. Yeter bana bir lokma, bir hırka yeter, çalışmayayım. Neden? Çalış, kazan, ye yedir. Kendin de ye, başkasına da yedir. Çalış, kazan, ye yedir, bir gönül ele getir. Kazan bir gönül bakalım, bir kalp kazan, göster bakalım. Kazanlayın, bir kalp var mı senin? Ben çalışacağım, helalinden hocam. Ondan sonra da paramla ahbabı çağırırım, bir ziyafet çekerim ilk maaşımla. Hayrat yaparım, hasenat yaparım. Biraz daha zengin olursam cami yaptırırım. Bizim köyün çeşmesi yok. Bizim köylü ne çeker? Ona su getiririm. Bizim köye giderken dereden geçilir. Çapul çupul, çapul çupul. Oraya köprü yaptırır insan. Yolu çamurdur. Yani kazanırsan hayratu hasenat yaparsın. Zenginlerin hayır yapma, sevap kazanma imkanı daha fazladır. Onun için hayırlı çalışırsın, kazanırsın. Efendim, kısmetine razı olmak meselesini bu çizgiler içinde doğru anlamak lazım. Ve men hazerehu emine. Kim Allah'tan hazer ederse emniyette olur. Çünkü korktu, hatalı işler yapmadı, o zaman ahirette selamet buldu. Emniyette olur. Allah Teala Hazretleri ne buyurmuşsa hepsi bizim faydamızadır. Ne söylemişse, ne emretmişse. Kadınlar kapansın demiş, fena mı etmiş? Çok güzel. İçki içilmesin demiş, fena mı etmiş? Aman hocam, çok güzel. İyi ki yasaklanmış. Çocuğuma ben içirmemek için şahin gibi etrafında dolaşıyorum. Kerata alışırsa mahvoluruz sonra. Peki çocuğuna içirmiyorsun, kendin niye içiyorsun? Böyle. Demek ki Allah'tan korkan emniyette olur. Ve men etâ'ahu hâze. Kim Allah'a itaat ederse fevzü felah bulur. Allah'ın emirlerine uymakta çok hayır bereket vardır. Sabahleyin namazını kılarsın, tesbihini çekersin, Kur'an-ı Kerim'ini okursun, Allah Allah, akşam bakarsın sofranda bir hayır, bir bereket, bir bolluk nereden geldiğini anlayamazsın. Ve men tevekkele aleyhi ihtefa. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona kifayet eder. Yani yeter Allah ona. İstediğini ihsan eder. Allah'a tevekkül etmeyi Allah bize emrediyor. Fetevekkelu alallah. Allah'a tevekkül edin. Dayanın Allah'a. Sığının Allah'a. Güvenin Allah'a. Onu vekil edin. Hasbunallah ve nimel vekil deyin. Yani buna alışacağız. Tevekkülü öğreneceğiz. O da öğrenmemiz gereken bir şey. Öyle yaptı mı Allah onun sıkıntılarını, ihtiyaçlarını giderir. Ve men yetevekkel alallahi fehüve hasbihu. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. İhtiyaçlarını giderir. Ummadığı yerden kapılar açar. Ummadığı yerden rızıklandırır. Sen hiç keramet diye bir şey duymadın mı? Senin hiç başına bir şey gelmedi mi öyle olağanüstü bir hadise? Çok. Çok şeyler geliyor insanın başına, ibret almasını bilse, hatırında tutmasını bilse. Ve men kânet himmetuhu inde nevmihi ve yakazatihi la ilahe illallah. Şimdi geldi sonuncuya, cümlenin sonuna. Her kimin ki uykusunda, uyanıklığında aklı fikri, himmeti, gayreti la ilahe illallah demek olursa, kâneti dünya tehussuhu alel ahire, dünya onu ahirete kılavuzlar, teşvik eder ve tuhazzirhul fakira, ve bel kemiğini parçalayacak o ahiret azaplarını, korkunç azaplardan onu korur, kurtarır. Şimdi bu son cümle bize La ilahe illallah sözünün hassasını anlattı. Yani bir hususiyeti var ki insanı ne yapıyormuş? Ahirete rağbet ettiriyormuş La ilahe illallah sözü. Ondan sonra da ahiretin azaplarından beli büken, insanın bel kemiğini darmadağın eden büyük belalardan, musibetlerden, ahiret azaplarından koruyup kurtarıyormuş. Nasıl diyecekmiş ama bak Peygamber Efendimiz ne diyor? Ve men kânet himmetü inde nevmihi ve yakazatihi La ilahe illallah. Uykusu esnasında, uyanıklığı esnasında aklı fikri La ilahe illallah olursa. Ha, demek ki çokça söylemeyi tavsiye ediyor. Gece gündüz Allah'ın adını anmasını, kelime-i tevhidi söylemesini şey yapıyor. İşte bunun gibi nice hadis-i şerifler var da dervişler onun için Allah diyor, onun için La ilahe illallah diyor. Yani Peygamber Efendimiz'e uymak, hiç kimsenin itiraz etmeyeceği bir şey. Kur'an-ı Kerim'e uymak, hiçbir Müslümanın itiraz etmeyeceği bir şey. İşte ona uyduğu zaman insan nereye varır? Bilmez nereye gittiğini, tıkır tıkır tıkır tıkır gider, gözünü bir açar, aa, birinci sınıf derviş olmuş. Neden? Dervişlik o da ondan. Başka şey sanıyorlar, başka türlü değerlendiriyorlar. Halbuki o işte, insan Allah'ın emirlerini tutarsa, Resulullah'ın sünnetine uyarsa, halis, süzme, numune, böyle heykele dikilecek bir güzel Müslüman olur. İyi derviş olur yani. Bu hadis-i şerifte çok çok kıymetli şeyler söylendi. Ben de dilimin döndüğünce kısaca anlatmaya çalıştım. Ne yapalım? Bir kere daha söyleyiverip öteki hadis-i şerife geçelim gayrı. Ben men saddakallaha neca. Kim Allah'ı tasdik ederse necat bulur. Ve men arafehu teka. Kim Allah'ı bilirse takva sahibi olur, ondan sakınır. Ve men ahabbehu istihya. Kim Allah'ı severse haya eder, günahlara dalmaz. Ve men radiye bi kısmeti istavina. Kim Allah'ın kendisine nasip ettiği kısmetine razı olursa zengin olur, zenginleşir. Ve men hazerahu emine. Kim Allah'tan korku üzere olursa, hazer ederse dünyada ahirette emniyette olur, selamette olur. Ve men etaahu faze. Kim Allah'ın emirlerine itaat eder, muti bir kul olursa fevzi felah bulur. Ve men tevekkele aleyhi iktefa. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah onun ihtiyaçlarını sağlar, onu ihtiyaçları karşılanmış bir insan haline getirir. Ve men kânet himmetuhu inde nevmihi ve yakazatihi la ilahe illallah. Her kimin ki uykusunda, uyanıklığında aklı fikri la ilahe illallah olursa, öyle la ilahe illallah demeye himmet ve gayret ederse, yani dili zikirli olursa, çok zikrederse, biliyorsunuz efdalü zikri la ilahe illallah de deniliyor ya, öyle derse ne olur? Dünya onu ahirete kılavuzlar. Dünya nasıl kılavuzluyor insanı ahirete? Bu dünya insanı aldatmaca yapıp da kendisine bağlayan bir varlık değil miydi? Bunu bir ihtiyar koca karıya benzetmemişler mi bu dünyayı? Süslenip, boyanıp, güzel elbiseler giyip, dudaklarını, yanaklarını aldıklarla, şeylerle, efendim badana gibi boyalarla şey yapıp da yaşlılığını belli etmeyip de insanın gönlünü çelip de helak etmiyor muydu bu? Gaddar şey, dünya, köhne dünya. Çünkü yaşlı, yüzyıllardan beri var bu dünya. Biz yeni geldik, gideceğiz. Biz tecrübesiziz, o tecrübeli dünya. Aldatmaca işi. Nasıl aldatır? Süsler. Bakarsın dışarıda, oh, kuşlar fik fik ötüyor, çiçekler açmış, bahar geliyor ya şimdi. Ondan sonra tatlı tatlı meltemler esiyor. Her taraf yeşermiş, çimenler papatyalanmış, bilmem ne. Oh, ne kadar güzel. Getir içki şişelerini, şu çayırda bir alem yapalım. Tüh, utanmaz. Bu güzellikler karşısında yapacağın iş bu muydu? Bunları yaratana, daha iyi kulluk etmeye, daha büyük sevgiyle bağlanma, daha büyük hayranlıkla sevgini arttırmaya yönelmen gerekmez miydi? Aman ya Rabbi. Ne güzel sanatın var. Şu güzelliklere bak ya Rabbi. Sana iyi kulluk yapmaya karar verdim ya Rabbi. Ya Rabbi, şu yeryüzü kışın ölmüş gibiydi. Şu ağaç tepeden tırnağa odun yığınıydı. Sübhanallah. Ne sanatın var ya Rabbi, şu odun yığınını yapraklandırdın. Yeşil hülleler giydirdin tepeden tırnağa. Gelin gibi çiçeklerle tepeden tırnağa süsledin. Ne sanatın var ya Rabbi. Sen varsın, birsin ya Rabbi. Ben sana iyi kulluk edeceğim diye bağlanması lazım. Getir içki şişesini. Hadi arkadaşlar toplanın. Hadi bakalım mezeleri getirin. Tüh. Başka yapacak şey yok muydu? Hocam dünya aldattı. Süslü ziynetli, zevkli safalı aldatıyor insanı. Ahiret yolundan çekiyor. Dünyanın efendim böyle bir şeyi var. Dünya düşmandır insana. Dünya insana zindandır. Ama bak burada ne dedi Peygamber Efendimiz? La ilahe illallah diyene dünya diyor ki sen bana bakma. Benim yüzüm buruşuktur. Bir işe yaramam. Sen ahirete yönel. Ahirete yönel diye onu ahirete teşvik ediyor. La ilahe illallah'ın hususiyetidir bu. Demek ki insan la ilahe illallah'a devam ederse bu dünyanın hiçliğini anlar, züht duygusu içine yerleşir, ahirete rağbet eder de ahireti kazanır. Sonra dünya da gene onun peşinden gelir. Kös kös gelir. Burnu sürte sürte gelir. Hadis-i şeriflerde öyle bildirilmiş. Yani bir insan Allah yolunda gidince sanıyor musunuz ki dünya nimetlerinden Allah onu mahrum eder? Hayır. Hayır. Dünyadan nasibi neyse onun arkasından gölge gibi bu sefer kös kös gelir. Hani bazı inatçı kurbanlıklar vardır. İpini takarsın boynuzuna çekersin. Ayağını diretir gelmek istemez. Sen de çekersin filan. Gelecek mecburen. İşte öyle gelir. Mecburen. Allah yazmış. Bu rızık bu kulumun kursağından geçecek. O gelecek muhakkak gelir. Ve Allah tabi ahirette dünyaya dalıp da günahlar işleyenlere çok cezalar verecek. Aman öyle yaparsan azaplara uğrarsın diye dünya insana tavsiyede bulunur bak. La ilahe illallah dediği zaman dünya insana neler yaptır diyor. Bu hadis-i şerif böylece hatırınızda kalsın diye bir kere daha tekrar ettik. Öbür hadis-i şerifler bundan sonra sayfanın sonuna kadar öbür tarafın ortasına kadar efendim hocalarımızın bize öğrettiği dervişliğin doğru yol olduğunun ispatıdır. Aşağı kadar. Hocamız bize ne demiş? Sabah namazından sonra otur, işrak vaktine kadar bekle, zikreyle demiş. Delil burada. Hocamız bize ne demiş? Efendim duha namazı kıl demiş. Delili burada. Hocamız bize ne demiş? Akşam namazından sonra evvabin namazı kıl demiş. Allah razı olsun, mekanları cennet olsun. Delili burada hadis-i şeriflerde. Efendim geceliğin şöyle yap. Hepsi, bütün burada delilleri burada. Onlar geliyor şimdi. Okuyalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Men salla fi mescidi cemaatin erba'ine leyleten la tefutuhu rak'atul ula min salati zuhri kütübe lehu biha itkın minen nar. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten bir hadisi şerif buyurmuş ki Hazreti Ömer'in naklettiğine göre Peygamber Efendimiz kim 40 gece namazını cemaatle kılınan mescitte kılarsa, mescidi cemaatin, cemaatle namaz kılınan mescitte namazını kılarsa 40 gece, la tefutuhu rekatul ula, Allahu Ekber dediği zaman imamın kıldığı ilk rekatı kaçırmadan yani, hemen orada hazır bulunarak, sonuna yetişerek değil, işin başında, min salati zuhri, öğle namazından itibaren, kütübe lehu biha itkun minen nar, ona bu 40 günlük bu devamından dolayı, cemaate devamından dolayı cehennemden azatlık beratı yazılır verilir eline. Al bu kağıt senin yanında dursun, sen cehennemden azatsın, seni cehenneme atmak isteyenlere gösterirsin, cennete gidersin. Cehennemden azatlık beratı verilir. Nasıl yapacakmışız? Cemaatle kılınan namaz kılınan yere müdavemet edecekmişiz cemaate. Gıpta ettim, cemaatimizden kimseler var. Her namazda gelirler elhamdülillah. Burada ön safta yerlerini alırlar, namazlarını kılarlar. Hiçbir vakit burada bulunduğum zaman onları görmediğim zaman şaşırırım yani. Hani bir başka memleketine falan bir yere gitmişse ancak öyle muntazam kılarlar. İşte o devamın bereketi efendim Allah-u Teala Hazretleri öyle kimseleri cehennemden azat edecek. Şimdi burada ne dedi? Fi mescidi cemaatin dedi. Mescit demek secde mahalli demek. İnsan tek başına evinin bir odasında mescit edinirse Allahu Ekber orada namaz kılabilir. O da mescit. Ama mescidi cemaatin demek böyle cemaatin toplanıp da namaz kıldığı yer demek. Çünkü İslam'da topluluğun, birlik ve beraberliğin çok kıymeti var da birçok kimse bu işin farkında değil. cemaat kıymetli, muhabbet kıymetli, kardeşlik kıymetli, bereket onda, hayır onda. Onun için evinde kıldığı namazdan, burada kıldığı namaz daha sevaplı. Ne dedi? Erbaîne leyleten dedi. 40 gece dedi. Maksat 40 gün demek yani. Ondan sonra la tefutuhur rekatül ula dedi. Yani şartı nedir? Başında yetişecek namaza, kuyruğunda değil. Ta başında imamın arkasında hazır bulacak, ilk rekata yetişecek. Minas salatü zuhri dedi. Yani öğle namazından başlayarak böyle devam ederse demek. Neden minas salatü zuhri dedi? Öğle namazını kılacak. Akşam var arada, yatsı var. Sabah namazı da şeyde kılınıyor. Daha güneş tam doğmadan kılınıyor. O taraftan itibaren yani bir günlük 5 vakit namazı kılmanın ifadesi bu. Böyle 5 vakit namazı 40 gün böyle camide kılarsa kendisine bir diploma verilir. Beratı belki anlamaz genç kardeşlerimiz. Bir diploma verilir kendisine. Eskiden padişahlar berat verirlerdi. Eline o bizim Sultanahmet'ten kalma beratımız var. Bak upuzun açılıyor. Teneke kutunun içinden çıkartayım göstereyim. İşte onun gibi artık nasılsa Allah onu cehennemden azat ettiğine dair bir berat, manevi bir berat eline verilir. Aşağıdaki hadis-i şeriflerde de buna benzer hadisler var. Onları da hızlı hızlı okuyuverelim. Men salla, men men salla lillahi erbaîne yevmen fi cemaatin yudrikü tekbiretel ula kütübe lehu beraetani beraetüm minnarin ve beraetüm minen nifak. Bu Tirmizi'de ve İbn-i Hibban'da olan hadis-i şerif sahih. Efendim Hazreti Enes'ten rivayet edilmiş. Ötekisi Hazreti Ömer'den rivayet edilmişti. Bu Hazreti Enes'ten radıyallahu anhum ecmain. Burada buyuruyor ki Peygamber Efendimiz men salla lillah. Kim namaz kılarsa ama niçin? Lillah. Allah için kılarsa. Gösteriş için değil, adet olsun diye değil, efendim başka bir sebeple değil. Allah için kim namaz kılarsa ne zaman? Erbaîne yevmen. 40 gün. Bir ay 10 gün, 40 gün devam ederse fi cemaatin, cemaatle, yalnız değil, cemaatle kim kılarsa yudriki tekbiretel ula, imamın başlangıçtaki ilk tekbirine Allahu Ekber demesine yetişmiş bir halde kılarsa, rekat kaçırmış olarak filan değil, yetişmiş olarak kim kılarsa kütübe lehu beraetani, ona iki tane berat yazılır. İki diploma verilir. Manevi iki berat verilir. Beraetüm minennar. Sen cehennemden azatsın, cehenneme girmeyeceksin diye bir berat. Cehennemden kurtuluş beratı. Ve beraetüm minen nifak. Münafık da değilsin. Sen has halis Müslümansın. Al sana diploman diye münafıklıktan efendim uzak olduğuna dair de bir berat verilir. Cehenneme de girmez. Münafıklık da ona sokulamaz artık. Has kul olur. Münafık içi bozuk kul demek. Yani elmayı dışından alıyorsun, güzel, bıçağı vuruyorsun, soyup yiyeceksin, içi kurtlu, atıyorsun, çürümüş içi, dışı güzeldi, rengi kıpkırmızıydı. Portakalı alıyorsun, bıçağı vuruyorsun, ay Allah, o şiddetli 0-6 soğuklarda donmuş, içi bir işe yaramaz, acılaşmış, atıyorsun. Münafık da içi bozuk insan demek. Allah münafıklıktan berat veriyor böyle kimseye. Yani has Müslüman oluyor. İçi de sağlam Müslüman oluyor. O halde bu hadislere göre ne yapalım? Ha gayret. Zor bir şey de değil. Kazancı çok da zor bir şey de değil. Zaten namazları kılıyoruz, kılacağız. Evimizde kılacağımıza camide kılmaya dikkat ederiz. Yatsısıyla sabahıyla kaçırmamaya dikkat ederiz. Allah-u Teala Hazretleri o beratları ellerine alanlardan eylesin cümlemiz. Men salla erbaîne yevmen salatel fecri vel işâil âhire fi cemaatin a'tâhullâhu beraeteyni beraetem minennar ve beraetem minen nifak. Bu hadis-i şerifi de efendim Hatib-i Bağdadi İbni Asakir kitaplarında rivayet etmişler. Bu hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş, Enes'ten rivayet ediliyor gene radiyallahu anhum ecmain, sahabesinin cümlesinden Allah razı olsun. Men salla erbaîne yevmen. Her kim ki 40 gün namaz kılarsa, neyi kılarsa, salatel fecri vel işai, sabah namazını ve vel işail ahireti, son akşam namazını, yani yatsı namazını. Birinci akşam namazı mağrib dediğimiz, güneş batarken kılınan akşam namazı, ötekisi yatsı dediğimiz namaz. Sabah ve yatsı namazını kim kılarsa, fi cemaatin, cemaatle, cemaat içinde, yalnız değil, kaçırmış olarak değil, evinde değil, atâhullâhu berâeteyni minen, ona Allah iki berat verir, birisi cehennemden berat, birisi de münafıklıktan berat. Yani münafıklıktan beri oldun, sen paksın diye bir yazı, efendim cehennemden uzak oldun, sen cennetliksin diye bir yazı. Demek ki bu 40 gün şeye dikkat edeceğiz. Yani yukarıdaki hadislerle hepsi aynı manaya geliyor ucunda. Hepimiz inşallah gayret edelim. Ömrümüzde çok kırklar çıkartırız biz böyle. Yani gayret etsek bir kırk tamamlarız, bir daha tamamlarız, bir daha tamamlarız, bir daha tamamlarız. Cemaate dikkat. Onun için bu mescitleri çok yapmışlar. Ben eskiden şaşırırdım. Şehzadebaşı Camii kocaman cami. Efendim avlusunun bitişiğinde Burmalı Minare bir cami, başka cami. Ön tarafında İbrahim Paşa Camii, Sebil'in olduğu yerde bir cami. Efendim sol tarafında Akar Çeşme Camii. Subhanallah. Vefa Bozacısı'nın yanında şimdi bir ara efendim Nalbant dükkanı olarak kullanılmış efendim bir başka cami. Efendim belediyenin nikah kıyma şehri tarafında restore edilmiş bir başka cami. Ya iki adımlık yerde bu kadar cami. Cemaatin kıymeti fazla. Cemaatin kıymeti fazla olduğundan dedelerimiz hepsi camiye koşmuşlar. Senin benim gibi televizyonun karşısında şey yapmamış, ömür telef etmemiş. Telefisyon. Neymiş o aletin adı? Televizyon değil. Telefisyon. Telef etme aleti. Neyi telef ediyor? Vakitleri veriyorsun, öğütüyor. Havaya hadi yakıyor soba gibi. Vakitler gidiyor. Hani sen kitap okuyacaktın, ilim öğrenecektin. Hani sen çalışacaktın derslerine çocuğum. Sınıfta kaldın bak. İşte onlar öyle yapmazlardı. Onlar sabah namazında dükkanlarını açarlardı. Hayatları ibadetlere göre ayarlıydı. Öyle güzel ayarlanmıştı ki, öyle bir nizam vardı ki, sabah namazını kılarlardı, tesbihlerini çekerlerdi, besmeleyle giderdi işine, dükkanını açardı. Hatta bir eski tablo, Paris'te bir müzede, bizim profesör arkadaşlardan birisi görmüş, resmini çekmiş, hakkında makale yazdı. Dualarla açılırmış piyasa. Gelirmiş sarıyla cübbesiyle şeyh efendi el açarmış. Allah'ım ya Rabbi sen bize hayırlı rızık nasip et. Efendim güzel işler yapmayı nasip eyle. Ne diye dua ediyorsa öyle açılırmış piyasa. El birliğiyle. Resimleri var. Esnafın güne nasıl başladığına dair. Namaz vakti geldi mi hemen namaza koşarlarmış. Kapalı çarşıda ben bir ara bulunmuştum. Orada namazgahlar filan vardı. Yani namaz vakti oldu mu hemen dükkanını çıp kilitleyiverip namaza koşarlardı herkes. Ondan sonra akşam evine gelirlermiş. Akşamleyin ben hatırlarım babalarımız, dedelerimiz kaşlarını çatarlardı ezandan sonra eve gelirsek. Herkes akşamdan evvel evin bütün ahalisi eve gelecek bakalım. Neden? Oruçluysa oruç iftar edilir. Muhabbetli bir sofra kurulur orada. Büyükler gelir, işler akşam namazı vaktinde bitmiştir. Akşam saat 12'de okunurdu. Gün bitti. 12. Yeni bir gün başlıyor. Ne güzel muhabbetliydi. Yasıya da camiye giderlerdi. Bütün cemaat birbirini görürdü. Hayat ona göre nizamlanmıştı. Şimdi hayat televizyona göre ayarlanıyor. Televizyonda program kaçta biterse bayrak direğine, bayrak çekilinceye kadar millet karşısında. Sabah namazı kaçacak uykusuzluktan. Kaçarsa kaçsın. İşe geç gideceksin. Zaten 11'den önce müşteri olmuyor. Müşteri de hasta, esnaf da hasta. İki tarafta. Müşteri de gelmiyor zaten. O da aynı hastalıkla malum. O da çarşıya çıkmıyor. Ötekisi ne yapsın? Neler kaçırdık, neler kaçırdık, neler. Men sallel asra fe celese yümli hayran hatta yümsiye kâne efdale mimmen a'teke semaniyete min vüldi İsmail aleyhisselam. Enes İbni Malik'ten rivayet edilmiş bir başka hadisi şerife geliverdik. Buyurmuş ki bu hadisi şerifinde Peygamber Efendimiz men salla Her kim ki kılar el asra, ikindi namazını. Men sallel asra, ikindi namazını kıldı. Ne yapacak şimdi? Dur bakalım ne yapacak. Fecelese yümli hayran. Namazı kıldıktan sonra oturur oraya, hayır imla eder. Hayır imla etmek ne demek? Adamın bilgisi var, malumatı var, dindar ve alim. Oturur oraya, gelen talebeye, cemaate vesaireye efendim dini meselelerden, efendim sorulan sorulardan cevaplar verir. Efendim hadis okur, ayet izah eder. Ne zamana kadar? Hatta yümsiye, akşama kadar. Akşamlayıncaya kadar. İkindiyle akşamın arasını böyle ilmi faaliyetle, hayır öğreterek devam eder. Ne olur? Böyle bir keresinde böyle yapıverirse kâne efdale, daha üstün olur. Mimmen a'teka, köle azat edenden. Nasıl köle? Semaniyeten min vüldi İsmail. Hazreti İsmail aleyhisselamın evladından 8 asil insanı kölelikten kurtarıp azat etmiş gibi sevap kazanır. Biliyorsunuz Arapların içinde Hazreti İsmail aleyhisselamın asaleti, Arapların yani özü o. Balın kaymağı o yani. En asil insanlardan 8 tane köleyi esaretten kurtarmış, parasını ödeyivermiş de kurtarmış gibi sevap kazanır. Allah hocalarımızdan razı olsun. Şimdi biz bu hadisi ne zaman okuyoruz? İkindi namazını kıldık, arkasından okuyoruz. Değil mi? Siz niye oturuyorsunuz, ben niye konuşuyorum? İkinden sonra ne okuyoruz? Peygamber Efendimiz'in hadisini okuyoruz. Ne zamana kadar? Akşamı buluyoruz. Akşamlıyoruz. Şimdi bunun arkasından, siz daha unuttunuz onu, ben de biraz şey yapamıyorum. Bunun arkasından cüzler dağıtılır. Kur'an-ı Kerim cüzleri dağıtılır. Herkes hatim okur, hatme iştirak eder yani. Ondan sonra duası yapılırdı. O zamana kadar da akşam vakti girerdi. Efendim müezzin ezan okur, akşamı kılıp öyle çıkılırdı. 8 tane Hazreti İsmail aleyhisselamın evladından asil insan azat etmiş gibi sevap var. Bak dedelerimiz nasıl ayarlamışlar hocalarımızı, işlerimizi. Biz farkında değiliz de yapıyoruz. Sonra hadis karşımıza çıkınca yüzümüze bir tebessüm yayılıyor. Oh ne güzel iş yapıyormuşum meğerse ben diye. O zaman anlıyoruz. İşte demek ki hocalarımızın Allah razı olsun hadis okunsun ikindiden sonra diye şey yapmalarının sebebi buymuş. Sonra men sallel fecre fi cemaatin. Biliyor musunuz ki bu hadise başlamadan şey yapayım. Dua eden kimse ile amin diyen insan ecirde müşterektir. Hatta amin diyenin niyetine göre Allah verir. Yani dua edenin kalbinde başka bir niyet varsa, lafı biraz kıvırttırıp da laf cambazlığına getiriyorsa bile amin diyenin niyetine göre Allah sevabı verir. Birisi Kur'an okuyor, sen de biliyorsun o sureyi ama o okuyor diye dinliyorsun. Okuyan da dinleyen de ecirde eşit. Bu aslında dinle, korkma. Dinlemek de okumak da eşit. Sevabı aynı. İlim de öyle, öğretmek de öyle, öğrenmek de öyle. Allah bizi öğrenen, öğreten insan olmaktan ayırmasın. En tatlı şey, yani burada şöyle karşı duvara kadar böyle üstü yemek yığılı ziyafet sofrası olsa bundan daha kıymetli olmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz'in mübarek hadisleri, biz bunlardan bir tanesiyle belki ahiretimizi kazanırız. Cenneti kazanırız. 40 gün devam ediversek şu hadislerin bereketine ben de nail olayım diye, hadi bakalım cehennemden azatlık diplomasını koynumuza koyacağız. Men sallel fecre fi cemaatin, öbür hadis. Sümme ka'ade yezkürullaha veyahut ka'ade bi zikrillahi hatta tatlu aşşemsu sümme salla vek'ateyni kânet lehu ki ecri haccetin ve umretin tammetin tammetin tamme. Hazreti Enes radıyallahu anh'den bu hadisi şerifte hangi kitapta yer almış? Tirmizi'nin 6 sahih hadis kitabından Tirmizi'nin kitabında yer almış. Tirmizi hadisin arkasına da hasen kelimesini koymuş. Ne demek? Yani bu hadisi şerif hasen bir hadisi şeriftir demek. Neden bunu böyle izah ederek söylüyorum? Bazı kardeşlerimiz kemküm etmişler de bu mesele hakkında, onun için kaynağını da söylüyorum ve o hadis alimlerinin bu hadis hakkındaki hükmünü de söylüyorum. Kâle Tirmizi hasenin, Tirmizi bu hadise hasen hadistir demiş. Zayıf dememiş. Uydurma dememiş. Bir şey dememiş. Hasen hadis demiş. Hatırınıza iyi tutun. Nedir bu hadis-i şerif? Men sallel fecre. Her kim ki sabah namazını kılar. Nasıl kılacak? Fi cemaatin. Cemaatle, camide. Evinde değil. Cemaatle. Kim sabah namazı? Burada ev filan zikredilmiyor. Aynen ben söyleyeyim de hiçbir şey eksik fazla olmadan. Kim sabah namazını cemaat içinde kılarsa. Fi içinde demek. Kim cemaat içinde sabah namazını kılarsa. Sümme sonra kaade oturursa. Yezkürullah, Allah'ı zikreder bir halde oturursa. Veyahut burada biraz noktalar şüpheli durmuş. Kaade bi zikrillah. Allah'ın zikrini yapmak için o meşguliyetle oturursa. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Yani namazı kıldıktan sonra oturacak, Allah'ın zikriyle meşgul olacak. Ne zamana kadar? Hatta tatlu aşşemsi, güneş doğudan doğuncaya kadar. Doğdu, etrafı aydınlattı. O zamana kadar. Sonra sümme salla rekateyni. Sonra kalkıp da iki rekat namaz kılarsa. Zikirle meşgul oldu, güneş doğdu. O da kalktı, Allahu Ekber diye namaz kılarsa. Kânet lehu, onun için olur. Bu yaptığı iş olur. Ne olur? Ke ecri haccetin ve umretin, bir hac ve bir ömre sevabı gibi olur. Nasıl bir hac ve ömre bu? Tammetin. Tammetin. Tammetin. Eksiksiz tamam bir hac ve ömre. Eksiksiz tamam bir hac ve ömre. Eksiksiz tamam bir hac ve ömre gibi ecir olur. Allah hocalarımızdan razı olsun. Amin. Bizi oturttular. Uykumuz gelirdi, gözümüzü ovuştururduk, zor gelirdi. Hemen namazı kılsak, pabucumuzu kapsak da gitsek yatağa, cum tekrar yatsak diye yatağa gözlerdik ama alıştırdılar. Burada her sabah ne güzel Yasinler okunur, efendim hatma haceler yapılır, dualar edilir. Güneş doğduktan sonra iki rekat namaz kılar, millet duasını yapar. Salimen, ganimen, ganimetleri almış, sevapları yüklenmiş, öyle döner. Allah razı olsun sebep olanlardan. Eddallu alel hayri kefailihi, bir hayra delalet eden onu işlemiş gibi ecir alır. Onu bize öğreten hocalarımız bizim bu kıldığımız namazların ecirlerini hep alıyorlar kabirlerine. Biz de başkalarına öğretelim. Biz de hayırlara delalet edelim. Şimdi cemaatle kıl olmak şartı var. Bir, burada fi cemaatin, cemaat içinde diyor. Ondan sonra Allah'ın zikriyle meşgul olmak şartı var. Ne yapacak? Eline tesbih alacak, efendim zikredecek. Zikir nedir? Kur'an-ı Kerim zikirdir. Hatta Kur'an inna nahnu nezzelnel zikre ve inna lehu lehafizun ayet-i kerimesi yok mu? Ne demek? Zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Kur'an'ı biz indirdik, onu biz koruyacağız. Yani Kur'an'ın bir adı bile zikirdir. Ve hâzâ zikrün mübarekün enzelnâhu. Bu Kur'an size indirdiğimiz mübarek bir zikirdir. O ayetteden anlaşılıyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim zaten zikirdir. Tepeden tırnağa zikirdir. Zikrin özü hülasasıdır. Kaymak balıdır yani. Kur'an okursa olur. Zikir sayılır o. Tamam. La ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la havle ve la kuvvete illa billah. Onlar da zikir. Onlar da zaten zikir deyince ilk hatıra gelen şey. Efendim ben başka yerde gördüm. Efendim şeyde Arabistan'da gördüm. Bilmem Irak'ta gördüm. Kahire'de gördüm veyahut bizim Antep'te gördüm, Erzurum'da gördüm. Sabah namazını kılıyor hoca efendi, rahleyi önüne koyuyor. Fıkıhtan bir kitap okuyorlar. O da zikir. Tefsir okuyorlar, o da zikir. Hadis okuyorlar, o da zikir. Biz şimdi ne yapıyoruz? Zikrediyoruz. Zikir düşmanları çatlasın. Biz şu anda hepimiz koca cemaat halinde topluca zikrediyoruz. Ya hadis okuyoruz. Allah'ın adı anılıyor. Allah'ın dini öğreniliyor, öğretiliyor. İşte zikir bu. İşte böyle bir şekilde vaktini değerlendirirse, hatta tatlu eşşemsi, güneş doğuncaya kadar. Malum efendim, güneş doğunca bir müddet namaz kılınmamaz vakti vardır. Bir müddet. Ona vakti kerahat derler. Onun da dinimizde delilleri var. Hadisler var. Efendim, büyüklerimizin bize tavsiyesi var. Güneş tam doğarken namaz kılmak mekruh. Kılınmaz. Neden? biz güneşe tapıcılara benzemeyelim diye. Biz Müslümanız. Biz kimseye benzemeyiz. Benzemeye ihtiyacımız yok. Herkes bize benzesin. Güzel yüzün süslenmeye ihtiyacı yoktur. Haceti meşşata niist ruhi dilaramlı. O gönül çekici, gönlü dinlendiren o güzel yüzün süslenmeye ne ihtiyacı var? Ne boyanıyorsun, yazık değil mi? O güzelliğini karalıyorsun. Güzel yüzün süslenmeye ihtiyacı olur mu? Ay gibi yüzü var, boyanmaya kalkmış. Efendim yay gibi kaşları, kirpikleri var, sürmelenmiş bilmem ne lüzum var. Allah süslemiş. Daha güzel. Bizim dinimiz güzeldir. Bizim başkasından bir şey alma, süslendirmeye, şey yapma ihtiyacımız yok. Şu bilgilere bakın. Bunu hangi kitapta okudunuz? Ben ilkokulu okudum, ortaokulu okudum, liseyi okudum, mühendislik okullarında hocalık yaptım, efendim üniversitede hocalık yaptım. Nerede var böyle bilgiler? Gösterin bakalım. Hiçbir yerde yok. Eflatun bir laf söylemiş, tek tük. Efendim kazacaksın, kazacaksın toprağa da küçücük bir parça bir kömür çıkmış gibi. Aristo bir söz söylemiş, tek tük. O da doğru mu eğri mi Allah bilir. İşe yarar mı yaramaz mı Allah bilir. Efendim falanca batılı filozof bir söz söylemiş, tek tük. Allah bilir, buradan çalmıştır. Belki buradan çalmıştır. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Bizim uykumuzdan uyanıklığımıza kadar, evimizden işimize kadar, bedenimizden ruhumuza kadar, tırnağımızdan dişimize kadar bize dinimiz her türlü güzelliği öğretmiştir. Biz Avrupalı daha efendim yıkanmasını bilmezken hamamlarımız şırıl şırıl akardı. O zamanlar onlar bizi ayıplıyorlardı. Bu adamlar hasta olacak ya, böyle bu kadar yıkanılır mı diyorlardı. Onların evlerinde 100 numara yokken bizde kanallar yapılmıştır, şey yapılmıştır. Bizde tırnaklar uzatılmaz. Hocam sosyetikler darılacak, kızacaklar. Akıllarını başlarına toplasınlar. Koskoca tırnak. Biraz bir yere takıldı mı çat diye kırılmıyor mu tırnağın? Kırılıyor. Biraz şey yapsan çizmiyor mu? Çiziyor. Her şeyi güzel tutamıyor. Böyle bir şey tutacak. Efendim tırnakları uzun. Cadı tırnağı gibi uzun. Süs diye şey yapmış. Altına bir şey girer. Kes be mübarek, ne olacak? Ne diye uzatıyorsun? Dinimiz kesmeyi emretmiş. Ne diye uzatıyorsun? Efendim batılılar öyle yapıyor. Oje sürüyor üstüne. Ya kına sür. Ne diye benziyorsun kafire? Kına da kırmızı değil mi? Kına da kırmızı, oje de kırmızı. Kına sür be kardeşim. Ona müsaade var. Yani bizim dinimiz güzellikten anlamaz mı sanıyorsun? Daha adamların bir şeyden haberi yokken koltuk altımızı temizlemek, kasıklarımızı temizlemek hepsi bize öğretilmiş. Biz günde 5 vakit abdest alırız, kolumuzu ta dirseğimize kadar yıkarız, yüzümüzü yıkarız, burnumuzu yıkarız, ağzımızı çalkalarız. Yani bizim elhamdülillah her şeyimiz güzeldir ama güzellikten anlayan insan lazım. Güzellikten anlayan insan lazım. Yani boncukla elması mahalle bakkalı anlamaz ki. Kuyumcu bilir. Hakikiyle sahteyi, ikisi de altın lira gibi. Yok, bu sahte. Bu hakikisi. Kuyumcu bilir. Erbabı bilir. İşte bu güzellikleri anlayacak erbab insan lazım. Adam Avrupa'da Hristiyan olarak doğmuş. Ondan sonra komünist olmuş. Bakmış, kiliseyi sevmemiş. Ya böyle şey olmaz, safsata demiş. Benim okuduğum ilmi kitaplarla bu kilisede öğretilen şeyler doğru değil. Bunun aslı esası yok. Hurafe bu demiş. Komünist olmuş. Sosyalist olmuş. Efendim Marx'ı okumuş, Lenin'i okumuş, Engels'i okumuş. Efendim bilmem diyalektik materyalizmi okumuş, bilmem ne bilmem ne. Azılı komünist. Solcu. Efendim nedir bu zenginlerin yaptığı, işçiler davranın, kollayın kendinizi, hücum bilmem ne. Yani sonradan başka medeniyetlerde incelemiş, Budizmi incelemiş, efendim Brahmanizmi incelemiş, sonunda bir de İslam'ı incelemiş, utanmış eskiden yaptıklarına, kaldırmış parmağını, Müslüman olmuş. Bizim memlekete de geliyor da Müslümanlığa dair konferans veriyor, gazeteler yazıyor. Yoksa biz söylesek böyle, Fransa'da böyle bir adam var, böyle Müslüman olmuş desek, git yahu derler. Siz de her şeyi büyütüyorsunuz derler. Yoktur. Onun aslı esas derler. Bereket adam geldi de burada boyunu da gördüler, posunu da gördüler. Resmini de çektiler de. Hayal değil, uydurma değil. Böyle anlaşıldı. Öyle filozof ki, zamanın filozofu ki, komünizmin, sosyalizmin bütün kitapları kaybolsa bu adam oturur yazar diyorlar. Sosyalizmin filozofu yani. Adam geldi Müslüman oldu. Eğer Hristiyanlıkta böyle bir hadise olsa Amerika bunu gökyüzüne yazar yani. Yani eline böyle bir fırsat geçti. Ama biz Müslümanlar işte bu durumdayız. Güzellikten anlayan nasıl geliyor? Sen bir şey buluyorsun kazıda, atıyorsun bir kenara, bir Avrupalı geliyor, bunu bana kaça satarsın diyor, alıyor götürüyor. Anlıyor antikanın kıymetini. Sen bir halı kilim parçasına bakıyorsun, eskimiş bu. Verelim bunu kilimciye, halıcıya, yeni halı flex döşeyelim cami. Yahu senin o sattığın halının ne olduğunu sen biliyor musun? 200 bin dolara satıldı. Aa öyle mi? Tuh ya, kenar ben yırtık diye ben ona hiç önem vermedim. Tabii sen ne anlarsın güzellikten? Güzellikten anlamayana sözümüz yok. Güzellikten anlamak lazım. Herhalde sözü çok şey uzattım. Allah kusurlarımızı affeylesin. Allah dinimizin güzelliklerini böyle duya duya, tada tada, dimağında o lezzetleri hissede ede has halis samimi içten Müslümanlığı yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Allah cümlemizden razı olsun. Fatiha-i Şerife, Mahal Besmele-i Şerife. Fa'lem ennehu la ilahe illallah la kul va'dil emin Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allah Seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allahümme salli ala Seyyidina hatimler indirilmiş. İhlasları okuyun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

Subhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdi. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena. Yapmış olduğumuz cümle ibadet ve taatlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Kardeşlerimizin okumuş oldukları 12 adet Kur'an-ı Kerim hatmini, 2 tane 70 bin adetlik kelime-i tevhid hatmini kabul eyle ya Rabbi. Rahmetine, mağfiretine vesile eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücuru mesubatı evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Onun cümle âlinin, ashabının, etbaının ve bilhassa ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan Sadat ve Meşayih-i Turuk-u Aliye'mizin ruhlarına hediye eyledik. Ayrı ayrı vasıl eyle ya Rabbi. Sair enbiya ve mürselin ve evliyaullahın ve ahirete geçmiş olan ana baba, kardeş, evlat, dost, ahbap, yakınlarımızın ruhlarına da ikram eyle ya Rabbi. Şu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. İçinde bulunduğumuz camiyi yapan ve sair hayrat ve hasenat sahibi olan kimselerin ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan bize kadar gelmiş geçmiş müminine müminata ve bilhassa bu hatimleri okumuş olan kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına ve amin diyen kardeşlerimizin ruhlarına ayrı ayrı ikram eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini pür nur, ruhlarını şu hediyelerimizden memnun ve mesrur eyle ya Rabbi. Onların ve bizim derecelerimize âlâ eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde her hatimde bir makbul dua olur buyurmuş. Bizim şu dualarımızı o makbul dualardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, kelime-i tevhidin nurunu cümlemizin kalbimize yerleştir ya Rabbi. Ya Rabbi, kelime-i tevhid cennete girme vesilesidir. Bizi cennetinle, cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. Cehennemden azat eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, evlatlarımızı, ailelerimizi, zürriyetlerimizi de sevdiğin, razı olduğun kamil mümin kullarıyla ya Rabbi. Cümlemizin dünyevi, uhrevi müşkillerimizi, sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle ya Rabbi. Gönüllerimizin muratlarını, dileklerini ihsan eyle ya Rabbi. Vücutlarımıza sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Dertlerimize devalar ihsan eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e rahmet eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e lütfeyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'in içindeki ihtilafları izale eyle ya Rabbi. Çarpışanları barıştır ya Rabbi. Kafirlerle cihad edenleri mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, senin dinine yardımcı olanları muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz hayırlarına bizleri nail eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz şerlerinden bizleri mahfuz eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, son nefeste imanı kamil ile ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye can vermeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin.